राम करधे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 29 अप्रैल 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम क्षत्रिय वैश्य तीनों के बीच में जन्म लेने वाले को ये टैक्स है। टैक्स के विषय में शास्त्र में एक बात आई नई आप बुद्धि की ऐसी आई है कि करना तो फल नहीं होगा न करने से दंड होगा। क्या बात है नई झगड़ी है और करने से कोई फायदा नहीं क्या नहीं कर दंड होगा। जैसे राजा के पुत्र जन्मा उस समय जनूंगा सब उत्सव मनाओ है तो ठीक और नहीं मनाओ जनूंगा मनाओ तो कोई फायदा नहीं मनाओ दंडूंगा। ऐसे जनेऊ लेना खास के लिए दंड है ये टैक्स है। कमाओ पैसा तो टैक्स भरो जरूर ये टैक्स है। टैक्स ब्राह्मण क्षत्रिय वेश देने के लिए नहीं करता है तो वो सूदवत साधु सूदवत वेश कार्य सर्वस्वात दुष्कर्मण सब दूर दुर्दापन के कारण में सबसे अलग कर दो भक्ति भाग बैठाओ भक्ति भी बैठ सकते दिन तीन दिन तक अगर वो संध्या न करे तीन दिन तो उनको बाहर दिखा दो बैठो भक्ति मत बैठाओ और करे तो कोई फल नहीं। हमेशा नहीं मानते हमेशा नहीं मानते शास्त्री आज्ञा ये है ये मैं पढ़ा हुआ है करना से कोई फलते नहीं करना ना पड़ेगा एक पढ़ा कोई फल नहीं हम नहीं मानते ऐसा पर शास्त्री आज्ञा ऐसी है इसमें संदेह नहीं हमारा पढ़ा हुआ है। हम कहते हैं कर्म करेगा तो फल जरूर होगा जो किया जाएगा कर्म निष्फल नहीं होगा। संध्या लेना मात्र काम की बात है एक माला अंत में 10 धाम बताया 10 धाम 10 बार गायत्री पढ़ लो एक माला बताई और बढ़िया 10 माला बताई संध्या में 10 माला गायत्री थी कम से कम 1 माला बहुत कम 10 ऐसे शास्त्र आ गया है। तो जगह को लेना बहुत जरूरी है, शुद्धि हो जाती है। देखो द्विजन्म कहते हैं, द्विजन्म द्विज है, द्विज द्विज दो बार हम जाए थे, द्विज द्विज का नाम है दो बार पैदा होना। तो पक्ष भी द्विज है, पक्ष भी द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज है, पक्ष भी द्विज है। क्यों दो बार पैदा होता है? एक बार पंडा अंडा होता है, फिर अंडा फूट कर फिर पैदा होता है, तो दो बार जन्म होगा। एक बार अंडे का हुआ, एक बार फिर से अंडा फूट कर जन्म हुआ। इस बार वो भी द्विजन्म है, यहाँ भी द्विजन्म है। क्यों? एक तो माँ बाप से पैदा हुआ, एक गुरु और गायत्री से पैदा हुआ। ये तो द्विज नाम ही नहीं आपका, द्विज नाम ही नहीं है, निकाल दी जाए, द्विज नाम नहीं। इसमें भी द्विज शब्द का प्रयोग तीनों के लिए होता है, परंतु जहाँ पूजनीय और द्विज शब्द आता है तो वहां पर ब्राह्मण का नाम है। देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्दम ब्रह्मचर्य महिषासन, यहाँ द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय तीन दिन देते। देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम, पूजनम बताया वहां द्विज नाम ब्राह्मण का क्यों है? ये द्विज शब्द तीनों का है, दो बार जन्म होता है। और देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम, पूजनम वहां द्विज ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का नाम नाम क्षत्रिय वैश्य का नाम नहीं है। यह सब शास्त्र मर्यादा है, इस वास्ते शास्त्र की मर्यादा के अनुसार द्विजन्म तभी होंगे जब जनेऊ लेंगे। जन्म नहीं लेंगे तब आपका द्विजन्म नहीं हुआ ही नहीं, द्विज हुआ ही नहीं, द्विज होगा ही नहीं। सर शूद्र वश बहिष्कार्य, शूद्र ही तेरे बहिष्कार्य सर्वस्वाद्विजकर्मणा, जितने ब्राह्मणों के द्विज कर्म है उनसे सबसे निकाल देना चाहिए, उठा देना चाहिए, कोई काम नहीं है। वो शूद्रवत है, ब्राह्मण क्षत्रिय में नहीं है। इस वास्ते जिन्हें वो लेना सबके लिए प्रायश्चित है। उसके तीन प्रायश्चित होते हैं, एक तो उसकी आयु ज्यादा हो जाए तो उसका प्रायश्चित होता है, एक उसका ब्राह्मण एक विवाह हो जाए तो विवाह हो जाए जिन्होंने तो फिर उसको दूसरे उसका प्रायश्चित होगा है। एक बाप के जने वो नहीं थे तो उसमें तीन प्रायश्चित है। ये प्रायश्चित करके करनी चाहिए, प्रायश्चित नहीं तो पाप का भाग्य भी होता है, दोष का भाग्य होता है। इस वास्ते जो ब्राह्मण जो कहे वो कर्म करके उतना जप करके उतना दान करके प्रायश्चित करके लेनी चाहिए, जिन्हें वो अजय को लेनी ही चाहिए। जैसे धन कमाना है तो लेना ही पड़ेगा, धन कमाया है तो ऐसे दूसरे घर पर ले लिया। तो ऐसी बात आई है कि सूर्य भगवान उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि दूसरे घर धर्मा ये मेरे उपासना करेगा और संध्या करेगा और जन्म लेगा। सूर्य उदय होता है तो उनके सामने मंदेहा नाम के राक्षस है, मंदेहा मंदेहा राक्षस कहते हैं, वो राक्षस सबको रूर करके पर पीछे उदय होता है। तो जो ये संध्या करके और गायत्री मंत्र जप करके अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य अर्घ्य देना अर्घ्य देना सूतक में सुबह सूतक में भी अर्घ्य बनाने की है, अर्घ्य देना चाहिए, अर्घ्य पानी से जल से और जल से क्रिया नहीं होती, सुबह सूतक में नहीं होती, पर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य दिया जाए वह छंटे उसमें वो वज्र हो जाता है, जोर से वज्र होकर राष्ट्र को नाश करता है। तो सूर्य की बड़ी भारी सहायता होती है और आदित्य सूर्य से ही वर्षा होती है, वर्षा थे आदित्य जाए थे वृष्टि वृष्टि रन्नम तथा प्रदा, उसे बाद उससे पैदा होते है। इस वास्ते आवश्यक है तो जरूर लड़ना चाहिए मात्र को सबको ब्राह्मण क्षत्रिय वेश, इसलिए घर धर्म ले लिया तो टैक्स लागू हो ही गया, टैक्स लागू हो गया। अरे यहाँ तो साफ आया है करो तो कुछ नहीं होगा। राजा के जन्म हुआ, राजा के घर है बच्चा पैदा हुआ, उसका तो उसमें होना हो तो फर्क कुछ नहीं, ऐसे ही बताओ तो डर पड़ेगा। ये बात इस वास्ते जनेऊ लेना चाहिए। ऐसा सब है। जनेऊ लेने पर संध्या वंदन करना जरूरी है क्या? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। संध्या है अग्न त्रय, तीन दिन संध्या नहीं करे तो बस निकाल देगा। ये तो टैक्स है, इस टैक्स भरना ही पड़ेगा। ब्राह्मण घर तो ये वैसे नहीं, घर जब ले लिया तो टैक्स देना ही पड़ेगा। जरूरी है, आवश्यक है एकदम। संध्या न करने पर दोष लगेगा है? संध्या नहीं की जाएगी दोष लगेगा। जने में नहीं लिया तो और बड़े बड़ा भाई दोष, जने में लेता है नहीं तो और ज्यादा दोष, साफ सुथ नहीं लेता है तो महान दोष। और जने में ले लिया तीन दिन न कर संध्या तो दुष्कर्म से निकालो, निकालो उसको। अपने गीता भवन में सेठ जी ने ये कार्यक्रम हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए प्रारंभ किया था। एकदम ठीक, एकदम ठीक। सेठ जी ने मामूली काम नहीं किया है, गीता प्रेस बना करके मामूली काम नहीं किया है। जोर से आने वाले कलम कर चुके, हाथ लगा दी, जोर से पैदा होते कलम हाथ लगा दी, इतना बड़ा भारी काम किया है। और उनके जाने के बाद में और तेज हुआ, उनके जाने के बाद में पहले कहते इतने सब थे राज इतने सब है, बोलो ट्रस्टियों को पूछो कितने पाद कागज छपते थे पहले, अब कितने कागज छपते हैं, बोलो भाई बोल दे। ये 3,000 टन छप रहे हैं अभी, पहले कितने 700 के लगभग, 3,300 पहले कितना छप रहे शेर दी, 600 के लगभग थे पहले, 600-700 के बीच, 600-700 छोड़ 30,000 ऊपर। ये संत महात्माओं की बात होती है, वो जीते हुए प्रभाव देखता है, परंतु उनका प्रभाव पीछे होता है। जब तक वे जीते रहते हैं तब तक वे भाव संकुचित रहते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भाव विचल हो जाते हैं, फिर बहुत विस्तार होता है। देखो ने 600-700 छपते थे, 300 साफ। ये पुरानी होगी चीज, पुराना पुराना, अरे भी पुरानी हो जो चीज काम कम देती है, क्या पुराने होगी, क्या कर बताओ। माताओं बहनों को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? छुट्टी दी है इनको, छुट्टी दी है, पति के घर जाना, रसोई बनाना, यही इन माता अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र ये सब लिखा है, अग्निहोत्र न करे वही है, अग्निहोत्र करना नहीं है। इनको छूट दी गई, छूट आज का अभिमान करते हैं, हम करेंगे, ये अभिमान के लिए नहीं है। अभिमान से पतन होता है, अपमान द्वेषित्व दैन्य प्रियत्व, अभिमान द्वेषित्व अभिमान से बात भगवान जी तो पूरा जोर लगा रहे हैं। अभिमान द्वेषित्व दैन्य प्रियत्व विश्वास दे, मैंने माता को छूट दी, छोड़ दी गई। आज अभिमान है, शूद्र भी कहते हैं हम इसे नहीं लेंगे, हम बड़े हो जाएंगे, बड़े होगा, पतन होगा। सुनाई नहीं देता, लोगों क्या सुनाई देगा भाई? हम तो भाई आएगा उनके में हम कपड़े तो पड़ेंगे नहीं, सारा तार से बताएंगे, अब सुनाई दे नहीं दे तो आप जानो आपका काम। ब्याह में देखा है, ब्याह में लाएंगे बढ़िया, सत्संग में लाएंगे रद्दी। क्यों सत्संग रद्दी काम है, ब्याह तो असल काम है। ये मैंने देखा है, मेरी बीती हुई है, मैं जानता हूँ क्या मैं बढ़िया लाएंगे। सस्ता मैंने नहीं लाए थी, थोड़ा पैसा लगे, पैसा ज्यादा लग जाएगा, ऐसी बीती हुई बात है मेरी, बस अनुभव है। सत्संग तो रद्दी काम है, यदि भाव होता है तो फिर महान फल कैसे होगा? आपका भाव गिर गया, भाव गिर गया तो देवाला निकल गया, देवाला भाव गिर जाएगा तो होगा तो घाटा पड़े, घाटा लग जाए घाटा। इस भाव ऊंचा चाहिए, सत्संग का भाव ऊंचा, सत्संग में भजन ध्यान में इनमें बढ़िया से बढ़िया चीज लाओ, बढ़िया से बढ़िया चीज, बढ़िया से बढ़िया चीज वास्तव में पार पार्थिक बात के लिए ही है, पर आप लोगों ने रद्दी समझ रखा है, ये मेरा अनुभव है। बस होगा रद्दी लाएंगे, रद्दी दान पुण्य में लाएंगे तो सच्ची चीज, थाली गिलास लाएंगे भूख उड़ जाइए आना लाएंगे खराब, छाता लाएंगे ब्राह्मण लगाए कपड़ा काला होगा, माँ को छाता आता है कपड़ा लगा छाता लाएंगे, ऐसा दान पुण्य देना है। ए, खेती करने वाला देखो बढ़िया से बढ़िया बाजरी, ये बीज की बात नहीं है, बीज की बात नहीं है, बीज सारी नहीं है, ये तो बीज ही जाएगी, तो बीज की बाजी बढ़िया होती है, पहले बोल नहीं बढ़िया बाजी वो बीज की बाजी होती है, यहाँ बीज की बाजी रद्दी थी, कपड़ा तो रद्दी, आसन तो रद्दी, छाता तो रद्दी, साथी गिलास तो रद्दी, सुपारी खरीदे हुए एक सेवा में चाहिए, हाँ हाँ समझ गया रद्दी रद्दी सब है सेवा, खाने में बहुत बढ़िया ठाकुर जी में से रद्दी आज चीज है, आप लोगों में चेत करो चेत करो चेत करो चेत करो, भाव गिर गया भाव, इस बार से सत्संग करें छोड़ा नहीं हुए छोटा छोटा, सत्संग करने वालों की बात सुनी है कि छोड़ा तो नहीं ले जाना, छोड़ो कोई बात लग जाएगी तो ये वैसा हो जाएगा तो अपने काम बिगड़ जाएगा, अब हृदय हृदय याद में जाओ सुनो, मानेंगे भी नहीं मानेंगे तो नहीं करेंगे, छोटो छोटो बोल ले जाओ छोड़ा मान लेगा कहीं तो मुश्किल हो जाएगी, ये सत्संग करने वाले भाइयों की बात मैंने कहा सुनी है भगवान वाले सत्संग छोटे सरो नहीं सुनी, छोटे सरो सुन देगा ना खराब हो जाएगा, पक पकार ढाल लेकर जाएंगे, बात एक नहीं मानेंगे, सत्संग करें बात मानेंगे नहीं, ऐसे सूर भी रोग उठ जाते हैं सत्संग में, अब मैं तो दूँ सत्संग लाभ, लाभ आप चाहते ही नहीं, लाभ चाहते तो कीर्ति गिरना में ज्ञान हो जाता तो ज्ञान हो जाए बहुत जल्दी हो जाए उद्धार हो जाए, पता परवाह ही नहीं है, इतने जोर से मैं बात कहता हूँ सूरदास हो जाओ सफा सूरदास, बदला मरिया पी लेना नशा ले जाओ, जो धनकार संपत्ति कार जवानी कार मचलवा यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व अभिज्ञता एक एक जो अपने था एक मैं तो चतुष्ट यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व अभिज्ञता एक एक जो अपने था है मैं तो चतुष्ट हूं, ऐसी बात है। अगर ये भाव हो कि हे भगवान मैं तेरा हूँ मैं तेरा हूँ, क्या इतने से पार पड़ जाएगी क्या? प्यार भगवान का बन जाओ तो केवल कहने से काम नहीं चलेगा, भीतर से होगा भगवान का हूँ तो उद्धार हो ही जाएगा, कल नकली करो तो कुछ नहीं होगा, भगवान या नकली नहीं चलते। आज नकली है सही, साधु भी नकली, गृहस्थ भी नकली, ब्राह्मण भी नकली, अजग नकली, मिर्चा भी नकली, मिर्चा में बोरिया घास पीस रुपये घास भी लाल सब लाल लाल आटा नकली, हल्दी नकली, अधिक नकली, अधिक नकली मैं देखा है। आज नकली नकली है, असली चीज बहुत कम है। साधुओं में देख लो, ब्राह्मणों में देख लो, क्षत्रियो में देख लो, वैश्य में देख लो, अनेक ब्राह्मण अनेक जंगली ऐसी बात है। सत्संग करने वालों में भी असली सत्संग करने वाले बहुत कम है, नकली है, नकली नकली नकली नकली नकली नकली। आपको बहुत लाभ होगा अगर ठीक से बोलो तो, बहुत विशेष लाभ होगा। मैंने कही थी यहाँ एक बार कि पार्षद 10 वर्ष रह गया तो थाना परमात्मा के पास भी बहुत सुन बता दूंगा, और 10 वर्ष ज्यादा हो गया, और वही वेतन मिली है मेरे को, बहुत जल्दी करे उनका, पर आपके पर वही नहीं है, छोड़ दीजिए। ऐसे कोई पैसा पैदा करने की बात बताते तो लर पड़ जाए। आज ज्यादा बात क्यों न सरल बात, बहुत सरल बात, सीधी बहुत सरल बात। मैं कोई लगन हो तो मेरे मन में आती है कि कुछ आदमियों को उस बहनों को इकट्ठी करके बात बताओ है, मैं आप लोगों आती ही नहीं तो सलाह करते हैं। भगत कब मिलता है भाई, हम लोग आप लोगों को छुट्टी मिलती है रविवार को, हमारे रविवार को मिलती ज्यादा होता है, हमारी छुट्टी नहीं मिलती, हमारे काम धंधा रहता है। आप कहना आप क्या कर रहे काम रहता है, बढ़ता नहीं बढ़ता है। आप अगर तैयार हो जाओ विशेष कि हम लोग तैयार है, विशेष हम तो जल्दी करना चाहते हैं, ऐसा कहेंगे तो इकट्ठे हो जाए कहना से काम करेंगे नहीं। उठाया कुत्ता शिकार के लिए, उठाया कुत्ता शिकार देगा ले। शेर दिया रहने बैठू गए, पंखा लगा दिया, बिजली लगा दी, पानी भर दिया, नौकर लगा दिए तो बैठ जा दिया। न हमारे जो दिया हमारे ये बात नहीं आई, शेर जी बुलाना देते हैं। शेर जी बना हम पहले तो आते बना हमारे काम हो गया, इस बार से जरूर हो गया, ये तो हम पहले आते थे तो शेर जी बड़े एहसास करते एहसास कि तुम्हारे आते थे हम आते ऐसा मेरा लाभ। शेर जी निकले यहां से मेरे आवाज तो ठीक है, आते आओ सा बैठो सा, ये मकान ऐसा, ये मैं पंखा लगाता था, पानी रो प्रबंध करता, ये प्रबंध करता, ये प्रबंध जल का प्रबंध होना चाहिए हमारे, पानी का प्रबंध होना चाहिए हमारे। अच्छा ठीक है, हमारे वो टर से होना चाहिए, आप घर से करो मत तो बताओ। सेठ करे सेठ जी धर्मशाला में वहां पर रहते थे, व्यापार करते थे, तो ताश खेल दिखा दे, ये तुम्हारा पत्ता है, ऐसे बताते शेर जी लोग इकट्ठे तो कितना सत्संग, फिर सत्संग की बात सुनाते। इस तरह से यह शेर जी ने प्रसा समझे तास है, हम भी बता दे ये तुम्हारे बात। थोड़ा मन हो जाता है। ये कोई सिद्धा ही नहीं है, पर इस तरह से सेठ जी इकट्ठा कर रहे लोग पैसे सत्तर में बात सुनाते, ऐसे घर बता दिया हमारा सेठ जी। सेठ जी का बहुत विलक्षण उद्योग है, विचित्र विचित्र उद्योग। किस तरह से आ जाओ, कहता तुम किसी तरह से सत्संग में आ जाओ, बस आ जाओ, लाभ होगा ही, कहीं आ जाओ आ जाओ। ऐसा लोग दिया से सामने मैं आया तो मैंने कहा मारा मैं उधर धाप लगाया कथाओं को भी नहीं कहना बजाना धाप धाप नहीं के साधन है। अच्छा अच्छा कृपा करो। शास्त्रों में मन लगाने की बात कही जाती है और मन को आपने अपरा प्रकृति बता करके जड़ बताया है, तो फिर मन को लगाने की बात कहने का आशय क्या है शास्त्रों में? आशय ये है जड़ से उठने के लिए सीढ़ी होती है, सीढ़ी जिस मकान से मकान जिस धातु से मकान बना है उस धातु से बनी हुई सीढ़ी है। एक दो सीढ़ी विसरो तो थिर चढ़ जाओ उनसे, चार पांच सीढ़ी पैर दो तो खड़े भी सो घिर भरोगे, एक दिन सीढ़ी चढ़ो एक दिन सीढ़ी। इस वास्ते मन मारा वो धीरे धीरे आश्रम में गई है, ऐसा कोई काम थोड़े होता है, काम नहीं होता, काम होता है खुद से, मन बोधी नहीं ऐसा काम नहीं होता है। मन के विषय में दो श्लोक प्रश्न गए दो श्लोक उतर गए, ये तो छोटा कोई उत्तर दिए ही थी जिंदे भगवान ने पूछे मन के लिए चार श्लोक दो श्लोक भगवान गए दो श्लोक उत्तर। गीता में देगा कि नहीं मन खास चीज नहीं है, खास चीज आप हो। दो ही प्रश्न श्लोक दो ही उत्तर गए लो चार श्लोक, इतना छोटा पकड़ कोई है ही नहीं। सच याद नहीं है बात, गीता पढ़ते हो सना नहीं करें गीता चाटे बैठे समय देखता मन ठीक है, बात ठीक है मन नहीं लगता, बात ठीक मानते नहीं हो भाई, कहते हो ठीक है शर्म आती है, कहता हो लोगों में कह तो इज्जत रहेगी, असली लगन नहीं है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन खावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए, तन मन दीजिए खोए। नारायण हरि लगन में अपा सौ सुहात विषय भोग निद्रा हंसे जगत भेद भोगवात, तब उन्नति होती है सच्ची लगन ले। कृपा करो कृपा नाथ, नाश कर रहे हो संत निरोध दशबंदी कर रहे हो, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ उसे नाश करने के लिए प्राय दशबंदी की उड़ी है, ये मैंने बट है नष्ट की उड़ी है। माया है परिवार पर नियोजित कर लिया, ऑपरेशन कर लिया ऑपरेशन, लड़का नहीं जन्मे है, फिर हम कहाँ जन्मे के बताओ, माता न बोलती बंद हम जन्मे कहा, इतना सोचते नहीं कि मनुष्य शरीर है बहुत दुर्लभ बता, दुर्लभ हो मानुष होते हो दुर्लभ में लब्धवा सुदुर्लभ में न सुदुर्लभ है, उसको उड़न दे पैदा नहीं होने दे, पैदा ही नहीं होने दे पैदा ही, यह बुद्धि है हमारे सत्संग करने वालों की। सत्संग वाले भाइया नौकरी में सत्संग किया, सत्संग में जाकर ऑपरेशन करा लिया, सत्संग गुजार ऐसी जो तो शेठ जी ने कर रखा है। बस स्वामी जी को तो भक्त बनाना ही पड़ेगा, आप आओ ना हो मालिक हो, कभी आए कभी नहीं आए, कभी देश आए कभी, पर सुनाने वाला तो आना पड़ेगा, हमारी ड्यूटी भैया हम तो आना पड़ेगा, नौकर को तो आना ही पड़ता है, मालिक हो आप मालिक हो, आओ ना हो देश आओ, बदलाव जो देंगे तो वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, वर्षों होना इतने वर्षों से पांच दस दिन भी तत्परता रह गया है जहाँ सत्संग करते वर्षों से, नकली बात है नकली, सच्ची रहो बहुत लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा, बहुत तात्विक बात है, बहुत सार बात है, बहुत मेरे को विशुद्ध बात लिखती है, गीता की टीका लिखी फिर दिया था परिशिष्ट लिखा फिर मन में आता है, फिर नई नई बातें नहीं है, पर आप मन परवाह नहीं करते, आप परवाह नहीं करते क्या मैंने जो घर जाता है आप और शेर जी का दरबार है, घर से हमारे को है भाई, आप आओ आओ आओ अल्लाह आओ कृपा। कहते हैं अभी ताजा रिपोर्ट मिली है, अभी अभी कोई ताजा रिपोर्ट निकली है कि भारत में एक साल में 5 करोड़ गर्भपात हर साल होता है। राम राम राम राम राम, महान होता है, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, हम सत्संकट को सुनाएंगे कि हम सुमनों को सुनाएंगे कि ईसाओं को सुनाएंगे यहूदियों को सुनाएंगे पास किसको सुनाएंगे, आपका नाश हो रहा है, माया माताओं के काम हो जाए ठीक बस, मदिरा बंद कर दिया, मदिरा माताओं ने विचार कर दिया, मदिरा बंद कर दिया, हमारे पास ढीले भी हुई है, ढीला शुरू नहीं चला है, पक्का रहे पक्का, हरियाणा में मदिरा बंद कर दिया इंडस्ट्रियों ने, यही ढीले हुई चालू हो गई, वापिस वापिस चालू हो गई ऐसा बता रहे हैं, ढीली ढीली ढीली यार मजबूत तो मुझे आए नहीं हो सकता तो पत्ती भी थी, कोई मामली काम है सूर्य भी रहने को आप सबका उठे हुआ पर यही आगाड़ी में जा रहे भीनरे मुंडे में लाना पड़े चांदी बा पड़ा कहीं करे बताओ, भीनरे मुंडे में लाना पड़े चांदी बा पड़ा कहीं करे, आप खुद ही चांदी करो, आप माता हो माता, संसार में माँ है माँ, सब जितना संबंध माताओं से, सब हमारा जन्म माताओं से, सब शिक्षा माताओं से, माता ही नहीं मिल जाए सबको मिल जाए, माता ही ऑपरेट करे ऑपरेट कर, हमारे अच्छी अच्छी माताएं हो ऑपरेट बोलो बोलो हम क्या कर रहे हैं, अब हो गया गाँव आधा घंटा तो हो गया, बोलो पूछो बात पूछो, ऐसी मार्मिक बातें चट रोटी पट दाल ऐसे ऐसी ही बढ़िया बढ़िया बात है, उद्धार हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए। तत्परता से काम नहीं करते, काम बिगड़ रहा है। सज्जनों बहुत लाभ की बात है, बहुत बड़े विशेष लाभ की बात, बहुत विशेष बात है। आप लोग कृपा करो, बहुत विशेष लाभ है। बहुत विशेष बात है। हम तो खुद समझते थे बड़ी कठिन बात, और हमारे सामने आई बातें नई नई नई नई आविष्कार, नया नया आविष्कार। पर आप ख्याल नहीं करते। शरण ने कहा कि मैं विदेश में होता तो मेरी कीमत होती, पर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में साधु साधु नहीं रहता, साधु नहीं रहता। घर में आ जा तो ठंड उड़ दो, ठंड नहीं है तो फल का बड़ा हम नीचे उतार दे तो क्या ठंडी उठ बोल रही साधु आ गया ठंड उठ बोल रही तो नीचे उतार दे जाओ, दो काम हो जाए, रोटी से जाया खराब सीजन चाहता साधु चाहता ऐसी हमारी बोलो बोलो क्या सुना मैं बोलो उनतीस मिनट हो गया उनतालीस चालीस चालीस मिनट हो गया, चालीस मिनट हो गया, अरे तीस नहीं चालीस, बीस मिनट बाकी है, तीस मिनट कीर्तन करो मस्ती से आकर भाई बहन सब माज में आकर भगवान के नाम का अवसर मिल गया है, मौका मिल गया मौका। गंगा जी एक किनारे उत्तराखंड की भूमि शेर जी के तपोवन तपोवन ऐसी, अरे जोर से कीर्तन करो, चालीस मिनट हो गए, चालीस।